Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. Efendim 27 Şubat 2015 tarihindeyiz. 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız. Uzun bir süredir, haftalardır ülkemizde olup bitenler, iş cinayetleri, iş kazaları, nefret söylevi, akademideki sorunlar, kadın cinayetleri konularına değindik. Ancak bugün bu ülkenin biraz iç karartıcı o atmosferinden sıyrılıp tamamen farklı bir alana geçiyoruz ve sizleri biraz teknolojiyle karşı karşıya bırakalım dedik. Konuğumuz Sayın Çağatay Başdoğan. Kendileri Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı Yöneticisi, Makine Mühendisi Öğretim Üyesi Sayın Çağatay Başdoğan. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kendileri Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nün NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'nda uzun süre çalıştıktan sonra yaklaşık 10-13 yıldan beri, 10-12 yıldan beri Koç Üniversitesi'ne görev yapıyorlar ve İlginç bir bölümün de yöneticisi, robotik ve mekatronik. Birazcık bu konulara gireceğiz ve bu teknolojinin tıp alanında nasıl uygulandığını birkaç örnekle değineceğiz. Sizin bir yazınızdan görme ve duyma gibi duyularımızın dışında dokunmanın önemini daha iyi anladım. Düşünmediğim bir alandı. Ve dokunma duyusu üzerine bu kavramdan hareketle teknolojinin neler yapabileceğini yazılarınızdan okuyorum. Özellikle laboratuvarınızda araştırma konuları 3 ana grupta toplanıyormuş. Biyomedikal, robotlar ve simülasyon, mikro, nano, mekatronik ve robotik ve görsel ve dokunsal görüntüleme. Bunlar beni aşıyor. Biraz ne olur, ne yaptığınızı anlatır mısınız? Böyle başladım, ne yapayım? Evet, öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Açık Radyo'nun programlarını çok beğeniyorum ve burada olmaktan dolayı da çok mutluyum özellikle. Sizden beraber olmak için çok teşekkürler. Evet, laboratuvarımız Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği'nin altında. Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı. 9 doktor öğrencisi, 2 master öğrencisi ve toplam 11 kişi olmak üzere bir grubuz. Araştırma grubuyuz. Özellikle de iyi bilindiğimiz alan bu dokunma üzerine. Yani biz İnsan dokunması, robotların dokunması ve insanla robot arasında dokunsal etkileşimler üzerine çalışıyoruz. Evet, demin de bahsettiğiniz gibi bu dokunma duyusu aslında unutulmuş duyulardan bir tanesi. Yani ama hani şöyle bir oturup bir düşünürseniz hani görmeyi çıkardığımız zaman, değil mi? Görme çok önemli bir duyu. Onu çıkardığımız zaman ikinci en önemli duyunuz ne desek herhalde dokunma deriz. Çünkü dokunma olmadan gerçekten yaşamımızı devam ettirmemiz mümkün değil. Yani şu masanın çevresinde oturuyorsak masaya dokunuyoruz, koltuğu hissediyoruz ve yeryüzünde olduğumuzu bile hani ayaklarımızdan gelen hissiyat üzerinden burada bulunduğumuzu hissediyoruz. Onun ben nedenle uzun zaman mesela eldiven bile giyemedim, şu parmak uçları açık eldivenler çıkana kadar. Yani değil mi? Çantayı orada tutuyorsunuz, kapıyı tutuyorsunuz. Tabii yani soğukta mesela bir cismi tutmanızla oda sıcaklığında bir cismi tutmanız arasında ciddi derecede bir fark var yani dokunma duyumuz. Oldukça da hassas bir duyu. Biz de laboratuvarımızda işte insanlar objelere nasıl dokunur, onları nasıl algılarlar, robotlarla dokunma duygusu nasıl bize ulaştırılır veya robotlara dokunma duygusu nasıl kazandırılır ve bir insan bir robotla mesela beraber ortaklaşa bir şeyler yaptıkları zaman dokunma duyusu üzerinden nasıl haberleşirler, bunlar üzerine çalışıyoruz. Peki bu haptik diye bir şey geçiyor yazılarınızda. Hani çok fazla aslında soracağımız şey var. Hani mekatronik nedir, haptik nedir? Haptik dokunma anlamında mı kullandığınız bir kelime, nedir tam olarak? Evet, yani haptik, yani haptik olarak Türkçe'ye geçen kelime aslında dokunsal anlamına geliyor. Dokunsal. Bunun da iki parçası var diye düşünebilirsiniz insan için. Bir, net olarak kuvvetleri hissetmemiz. Örneğin arabanızın tekeri patladı, yolda kaldınız, arabayı arkadan itiyorsunuz. Bu tamamen kuvvetle ilgili bir olay, değil mi? Kuvvet, kuvvetleri eliniz hissediyor veya kuvvet uyguluyor. Bir diğeri de daha hassas, parmak uçları üzerinden olan dokunma diyebileceğimiz. Burada daha çok kuvvetten daha çok parmağımızın altındaki algılayıcılar aracılığıyla mesela titreşimleri, sıcaklığı veya objelerin kenarlarını, köşelerini hissetmemiz gibi bir algılamadan bahsediyoruz. Bunu iki parçaya ayırıyoruz yani bu anlamda haptik dediğimiz zaman. Bir kinestetik dediğimiz kuvveti hissetme, bir de tactile dediğimiz parmak uçlarından bu demin bahsettiğim reseptörler, algılayıcılar aracılığıyla sıcaklığı, köşeleri veya titreşimleri hissetme diye ikiye bölebiliriz. Bu bahsettiğiniz, örneklediğiniz duyuların mühendislik alana yansıması ve bunun ölçümü, bunun izlenebilmesi, bu çok ilginç bir şey. Yeni bir konu mu? Çok çalışan var mı diyorsunuz? Bu aslında yeni bir konu tabii. Relatif olarak yeni bir konu. Aslında dünyanın farklı bölgelerinde ilgiler bize göre daha fazla. Mesela Kore'de bu alan uluslararası ilgi alanı. İşte bunun sebeplerini de hani anlamak çok zor değil. Oradaki mobil cihaz üreticileri bu konuya çok önem veriyorlar. Hani nasıl bizde de TÜBİTAK bazı alanları öncelikli alan olarak belirliyorsa, mesela Kore için de bu öncelikli alanlardan bir tanesi. 2011 yılında yaptığımız, mesela İstanbul'da yaptığımız konferansta en büyük katılımcılardan bir tanesi Kore'ydi. İşte doğal olarak hani bazı şeyler bu alana doğru kaymanızı da tetikleyebiliyor. Burada Kore'nin motivasyonu tabii ki bu mobil cihaz üreticileri. Çünkü yakın zamanda mobil cihazlar üzerinden de hani dokunsal geri bildirim gelecek. Parmağınızla mobil cihazınız üzerindeki ekrana dokunduğunuzda sadece parmağınızın pozisyonunu, yerini değil, aynı zamanda da hani size o ekran üzerinden kontrollü şekilde sürtünme veya titreşim vererek dokunma duyunuzu da tetikleyecek. Kore dediniz ve yine yazılarınızdan öğrenebildiğim kadarıyla 4 tane merkez var dünyada galiba çalışan. Bu konu üzerine çalışan, evet, özellikle şimdi haptik konusu oldukça büyüdü genel olarak. Ama bu son anlattığım yüzey haptiksi dediğimiz yani yüzey dokunsalı dediğimiz konu üzerine şu anda çalışan 4 ya da 5 merkez var. Ama çok hızlı şekilde büyüyor çünkü uygulama alanı çok belirgin şekilde çıkmaya başladı. Şu anda belki bu kelimeyi bilmiyor dinleyicilerimiz ama yani bir 5 sene beklerlerse hepsi bu kelimeyle tanışacaklar yani. Peki uygulama alanı dediniz. İsterseniz son noktadan girip başa dönelim sonra açıklaya. Uygulama alanlarına baktığımızda böyle inanılmaz yazılarınızda gördüğümüz durumlar var. Yani mesela tıp alanına giren diğer mekanik alanlarda da işte simülasyon alanı vesaire. Onları biraz açabilir miyiz? Yani son noktada bütün bu teknoloji nereye varıyor? Tabii bir uygulama alanı haptik dediğimiz konu, yani dokunma duyusu ile ilgili medikal simülasyonda. Bizim laboratuvarımızda ciddi şekilde yaklaşık 15 seneden beri medikal simülatör konusu üzerine çalışıyor. Burada geliştirilecek simülatörlerin tıp eğitiminde kullanılması planlanıyor. Bu teknoloji de daha ülkemize gelmiş durumda değil ama onun da bir 10 sene içinde pek çok önemli eğitim hastanesine gireceğini düşünüyorum. Buradaki amaç bu simülatörü görsel ve dokunsal olarak simülatörün size geri besleme yapması. Yani bir örnek. Örnekle vereyim tabii. Yani siz ekranda, bilgisayar ekranda 3 boyutlu organların ve cerrahi cihazların modellerini görüyorsunuz. Ve o organlarla, sanal tabii bu organlar, sanal dünyada görüyorsunuz bunları. O sanal organlarla dokunsal etkileşimlerde bulunuyorsunuz. Yani sanal bir objeye dokunduğunuz zaman kuvvet geri beslemesi sağlayan robot kolları sayesinde o dokunduğunuz objenin yumuşaklığını hissedebiliyorsunuz. Yani i̇şte adeta burada giriyor yani. Adeta bir organa dokunur gibi. Aynen, cerrahi cihazlarla, özellikle de bizim konsantre olduğumuz alan laparoskopik cerrahi. Laparoskopik cerrahide biliyorsunuz bir takım ince uzun enstrümanlar vücuda sokularak orada içeride bir takım cerrahi operasyonlar yapılıyor. O cerrahi operasyonlar sırasında nasıl bir cerrah organlarla etkileşim sırasında bir takım kuvvetler hissediyorsa, aynı kuvvetleri bir sanal dünyada sanki organlara dokunuyormuşsunuz gibi kuvvet geri beslemeli robotlar aracıyla kullanıcıya geri veriyoruz. Bunu daha da basit açıklayabilirim istiyorsanız. Yani derine girelim. pilotların eğitiminde evet, olduğu pilotların gibi eğitimde değil mi? Kullanılan joystick benzeri cihazların daha gelişmişini düşünün. O aynı benzeri olay olarak düşünebilirsiniz. Yani. Yine sizinle ilgili bir takım belgelere bakarken buldum bu bilgiyi de Edinburgh Üniversitesi'nde 3 boyutlu sanal kadavra görüntüleme sisteminin kullanılmaya başlanmış galiba orada. Evet, yani aslında şimdi Avrupa'da da bu konu oldukça gündeme geldi. Amerika'da da 2002 yılından sonra çok dikkat çekmeye başladı. Öncesinde de yapılan gelişmeler vardı ama 2002 yılında American College of Surgeons yani Amerikan Cerrah Birliği veya Derneği diyebileceğimiz artık simülatörlerin eğitimin içine entegre edilmesi gerektiği ve edilebileceği üzerine bir karar alınca birden bu konuya ilgi arttı. Ciddi şekilde arttı. Çünkü market düşünürseniz çok büyük. Tabii. Yani yarın bir gün bütün eğitim hastanelerinde veya eğitim hastanesi olmayan diğer hastanelerde de bu tür simülatörlerin olacağını kesin gözüyle görüyorum. Şimdi yurt dışında da tabii bu tür çalışmalar ciddi şekilde devam ediyor. Edinburgh Üniversitesi öğrencileri eğitim için bağışlanmış ölü bedenleriyle aralarının iyi olmadığı görülüyor. Bizde ise kadavra bulmakta zorlanıyor. Evet yani. Bizde araları iyi de kadavra yok. Evet araları iyi. İşte bu aslında bu problemi de çözüm getirecek çok ciddi şekilde. Yani bu aşamalar halinde olacak. Belki medikal simülatörler gelmeden 3 boyutlu kadavralar yani sanal kadavralar gelecek. Siz onların üzerinde belki organların dokunacaksınız. Yani cerrahi operasyon yapmasanız bile yumuşaklığını algılayacaksınız. Anatomik lokasyonları bileceksiniz. Söylediğiniz bu birazcık böyle kurgu bilim filmi gibi geliyor bana ama bir şeyi çağrıştırdı. Betül hatırlar 2 hafta kadar önce iletişim yayınlarından çıkan bir kitap var. Vakıf üniversitelerine anlatan. Ne derse olsa veririm abi. O kitabın yazarları Aslan'ım falanla beraber konuşuyorduk Aslan'ın Röver'le. Orada YÖK'ün denetlediği ve yeni açılmak için başvuran YÖK'e bazı vakıf üniversiteleri, tıp fakültelerinde mesela bir takım cihazların falan olması gereken bir bölümde, laboratuvarda duvara fotoğraflarını asmışlar yani. Cihazımız yok ama fotoğrafla idare edin gibi. Şimdi bir öyle üniversiteler var. Bir de sizin gibi böyle teknolojiyi yani dünyanın liderliğini yapan laboratuvarlardan birini bünyesinde barındıran üniversiteler var. Herhalde gerçekten çok büyük uçurumlar bulunmakta üniversiteler arasında ülkemizde. Bu çok ilginç bir şey, çok çarpıcı. Yani tabii dedikleriniz çok doğru ama bir yandan da baktığınızda hani üniversitelerin sayısının artmasından ben memnunum. Yani düşündüğünüzde hepsinin aslında araştırma hedefinde olması gerekmiyor. Bence iyi eğitim hedefi olan üniversiteler de çok iyi olacak. Ama bizde işte üniversitelerden araştırma, örneğin tıp fakültesi, hasta hizmeti, eğitim için hepsini beraber aynı anda istedikleri zaman hepsi aynı düzeyde kalitesiz oluyor. Aynen, çok katılıyorum. Bu şeyi, kadavrayı, sanal kadavrayı ben internette biraz araştırırken orada büyük büyük resimleri de vardı. Çok güzel. Yani hakikaten bir tane alırız sana. Eve istiyorsan. Gerçekten en ince ayrıntısına kadar belki kadavradan çok daha iyi, hani gerçek kadavradan çok daha iyi olacak şekilde geliyor bana. Hani dinleyiciler de internetten araştırdıklarında görebilirler. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bütün bunlar hani şu parmak ucundaki. Bu kadavranın, pardon sözünüzü kestim ama kadavranın nasıl oluştuğunu anlatayım mı size? Lütfen. O da çok ilginç oradan bir hikaye aslında. Oradan sonra devam edelim isterseniz. Tabii. Şimdi 1990'lı yıllarda Amerika'da National Institutes of Health, biliyorsunuz sağlık kuruluşu, böyle bir kadavra, yani sanal kadavra üretilmesi üzerine bir karar aldılar. Projenin tamamlanması yaklaşık bir 3-4 sene sürdü. Projede de bir Texas'ta işte ölüm cezası almış bir mahkumdan faydalanılmasına karar verildi. Bu mahkumla anlaşma yapıldıktan sonra, NIH bir anlaşma imzaladıktan sonra, mahkum öldükten sonra tabii ölme olayı da yani ilaçla uyutma diyelim. Ölümünden sonra hemen vücudu alındı ve bildiğimiz testere türü bir cihazla birer milimetre aralıklarla vücudu kesildi. Yani ince ince doğrandı diyebiliriz. Sonra o doğranan parçalar üzerinde imgeler elde edildi. Resimler çekildi. Yani şey gibi düşünün, o vücudu alıp bir tabut gibi benzeri, içi jelatin dolu bir tabuta kondu ve dondurulduktan sonra da bir testere girip böyle ince ince şey gibi patolojideki kesitler aynen, gibi. Patolojideki kesitler gibi. Aynen. Çok güzel. Evet. Yani mikrotom gibi hani cihazları evet, biliyorsunuzdur. Onun evet. çok daha hani büyüğü gibi düşünün. Tabii bunda bir ciddi yani, testere gibi bir cihaz vardı. Dokular mumlu bir evet, ortam evet. içine aynen, gömülüp. Aynen. Ondan sonra tek resimlerden çekilen resimlerden yola çıkarak imge inceleme metotları, imgelerden yararlanarak üç boyutlu modelleme metotlarıyla bu kadavra oluşturuldu. Şimdi bu kadavrayı aslında pek çok şirket yurt dışında satıyorlar. Satın alabiliyorsunuz. Fiyatı da çok makul aslında. Zaman içinde ben tıp fakültelerinin bunları programlarına entegre edeceğini kesin gözüyle görüyorum. Bu satılıyor dediğiniz İngiltere'deki bahsedilen İngiltere'deki grubun da o satılan şeylerden aldığını ve ondan sonra modellerden aldığını ve ondan sonra onları görüntülemek için ekranlara yansıttığını düşünüyorum. Bir şey soracağım. Bu kadavralarla ilgili, bu Edinburgh Üniversitesi'nin yaptığı üç boyutlu sanal kadavralarla ilgili. Tamam, sanal kadavrayı görüyorlar. Burada bir fotoğraf da var ama evet. dokunabiliyorlar mı? Yani dokunmatik kısmı... O aşamada ne kadar ileride olduklarını bilmiyorum. Ama yani dokunma için de hani cihazlar mevcut artık. ve hani o cihazları, elektromekanikal cihazlar bunlar. O cihazları da alırlarsa o sanal kadavralara dokunup kadavranın üzerindeki organların sertliklerini öğrencilere iletme fırsatı olacak. Mesela bu da çok ciddi bir konu aslında bakarsanız. Tabii. Yani bir tıp öğrencisi belki onları üç boyutlu olarak görse bile hani organın yumuşaklığını kesinlikle mutlaka hissetmek yani. İsteyecektir. O da önemli olarak görüyorum yani. Peki ben şey sormak istiyorum, bu haptik dediğiniz konuda, yani dokunma olayında hani insan parmak uçlarının özelliğiyle de alakalı. Bu bizim parmak uçlarımızın gizemi tam olarak çözülebildi mi ki hani bu mekaniğe nasıl yansıtılıyor? Bir kısmı evet, ama hala o konu üzerinde çok çalışma var. Hala da çalışmalar devam ediyor. Tabii bir kısmı insan dokunsalı üzerine çok ciddi uzun zamandan beri, yani geçmişten gelen çalışmalar var. Şimdi bu konunun, hani bu tür konunun teknoloji uygulamalarıyla birlikte tekrar önem kazandı onlarda. Bazı şeyleri anlamış durumdayız tabii, ama hala anlayamadığımız, bilmediğimiz ince noktalar var tabii ki. Biz de mesela böyle bakterilere falan dokunsak hani nasıl? Ne hissediyorsun? Ne hissediyoruz diye. Peki bir müzik arası verelim isterseniz. Yine üç parça dinleyeceğiz. İlk parça Liza Akdal'dan geliyor, The Color of You. Has gone from you. Your heart is filled with longing to have anew what came once from above. When you open your heart for two, but now it's through and you realize what illusion can do. If you close your eyes, but the dreaming is over now. So blue is the color of you. When you're waiting for someone who will always make your dreams come true. Thank you. but the dreaming is over now. So blue is the color of you when you're waiting for some. Şubat 2015 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız ve konuğumuz Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı Yöneticisi Sayın Çağatay Başdoğan. Robotiklerle ya da karıştırmayayım, haptikle, sanal kadavrayla girdik. Bizi çok aşıyor ama çok ilginç ve gerçekten bilim kurgu gibi. Yani Çağatay Bey için herhalde bu hiç de öyle bir şey değil. Sıradan bir şey gibi anlatıyorsunuz ama bana çok uçuk geliyor. Yani. Mükemmel aslında. Yani. Mükemmel. Sağ olun. Tam yayına girerken teknik masadaki arkadaşımız bir telefon geldiğini söyledi ama tam anlayamadık. Ama yine anladığım kadarıyla sorayım. Bu sanal kadavralarla ilgili zannediyorum sormuşlar. Biz bir programdan bahsettik mi? Onu sormuşlar herhalde sanal kadavrayla ilgili. Biz özetle ne dedik isterseniz çok kısa bir özetle şöyle şey dedik yapalım. Yani bu demin bahsettiğim NIH yani Amerika'daki NIH'in bir yan kuruluşu olan National Library of Medicine bu projeyi sorumluluğunu almış olan kuruluştu. 94 yılında proje tamamlandı ve oradan çıkan görüntüleri, bu kadavra görüntülerini, imiçlerini paylaştılar. İnternette de zaten bu görüntüler var. Ama bunun da ötesinde tabii 94 yılından beri pek çok firma da hem Amerika'da hem Avrupa'da bu imgeleri alarak üç boyutlu modeller yaptılar. Yani bu imgeleri düşünün, üzerinde organları işaretleyip üst üste koyduğunuz zaman katman katman ve onların katmanlarının arasına da birleştirici parçalar koyduğunuz zaman üç boyutlu sanal organ modelleriniz oluşuyor ve bu organ modellerini şu anda satın alabiliyorsunuz. Yani bu $250 civarında bir fiyata siz üç boyutlu kadavra modellerini alabiliyorsunuz. Hani ilgilenen dinleyicilerimiz de internet üzerinden bunu araştırırlar. Çünkü doğum gününde bana bir tane sanal kadavra. Ama eğitim için çok önemli gerçekten. Sen bir şey soruyorsun. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi gerçekten çok güzel, ilginç çalışmalarınız da var bu konuda. Bu simülasyon, doğru mu söylüyorum? Evet. Simülasyonla ilgili olarak yaptığınız çalışmalarda, yani bu çalışmaları nasıl yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Örneğin hani organlarla vücudun dışında in vitro dediğimiz ortamda, cansız ortamda mı çalışıyorsunuz? Ya da hücre canlı, in vivo dediğimiz canlının içindeki ortamlarda mı çalışıyorsunuz? Ve ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Bu tıpta simülasyon kullanımı da sizin yazınızda var. 1950'li yıllardan beri bir takım ilginç şeyler var değil mi? Bunu en azından öngören bir takım bilim insanları olmuş. Tabii. Evet. Yani ama onun geleceğini gören. Ve ne noktaya geldi şu anda çalışmalar? Ben onu öğrenmek tabii istiyorum. Biraz o konuyu özetleyeyim. Şimdi biz bu medikal simülasyon konusuna başladığımızda farkına vardığımız noktadan bir tanesi şuydu. Organların materyal özelliklerine ait, yani bir organın ne kadar yumuşak olduğu veya ne kadar viskoz olduğuna ait bilgiler maalesef yok. Şimdi ben bir mühendis olduğum için bunu biliyorum. Mesela siz bir mekanik kitabını açtığınız zaman işte çok standart olarak kullanılan, çokça kullanılan materyallerin özellikleri vardır. Kitabın sonunda bu materyal özellikleri verilir. Yani ne kadar sert olduğu, ne kadar yumuşak olduğu gibi özellikler verilir. Ama Siz de biliyorsunuz ki herhangi bir tıp kitabını açtığımız zaman bu bilgilere bir organın ne kadar yumuşak olduğunu, ne kadar viskos olduğuna ait bilgilere ulaşamıyoruz. Ve bu konuda bir ihtiyaç olduğunu fark ettik. Yani organ özelliklerini bilmeden sizin simülatörde sanal olarak koyduğunuz organların bir esprisi yok doğal olarak. Yani çünkü onlara dokunduğunuzda gerçek bir organa dokunuyor gibi kuvvetleri hissedebilmeniz lazım. O kuvvetleri hissedebilmem için de o organın, o sanal organı benim bir şekilde programlamam lazım. Onu programlayabilmek için de materyal özelliklerini, gerçek organın materyal özelliklerini, ne kadar yumuşak olduğunu, ne kadar viskoz olduğunu bilmem gerekiyor ki o bilgileri bir program aracıyla, bir bilgisayar programı aracıyla o sanal modelin içine entegre edebileyim. Şimdi biyomekanik alanında, doku mekaniği alanında yapılmış aslında çok çalışma var. Ama bu çalışmaların çoğu in vitro, yani vücut dışında canlı olmayan organlar üzerine veya yarı canlı diyebileceğimiz ya ex vivo ya in vitro olarak yapılan çalışmalar var. Yani organ alıp dışarı laboratuvar koşullarına çıkarılıyor ve orada özellikleri bakılıyor. Aynen, yani organ dışarı çıkarılıyor ve orada özelliklerine bakılıyor. Bir diğer problem de tabii insan organlarına ait özelliklerin olmaması, yani doğal olarak yapılan çalışmalar daha çok hayvanlarla yapılmış çalışmalar. Şimdi bu niye önemli? Şöyle düşünün. Kasaba gittiniz. Karaciğer aldınız. Karaciğer farz edelim yeni kesilmiş olsun ki anında orada taze kesilmiş karaciğer bulmak da çok kolay değil. Karaciğeri aldınız, dışarıda 2 saat beklettiniz. Yani parmağınızla bile dokunduğunuz zaman o karaciğerin hani taze kesilmiş bir karaciğerden daha farklı olduğunu biliyoruz. Aynı mantıkla gidersek, yani in vitro veya ex vivo ölçülmüş karaciğer özelliklerini de siz kalkıp o sanal kadavra modellerinin içine entegre etmeye çalıştığınız zaman doğal olarak aslında doğru materyal özellikleri koymamış olacaksınız. Ve bu özelliklerle eğitim alan bir kişi de tam olarak doğru bir eğitim almamış olacak. Çünkü bu eğitimi aldıktan sonra, sanal dünyada bu eğitimi aldıktan sonra gidip canlılar üzerinde çalışacak. Değil mi? Burada bir sıkıntı olduğunu fark ettik. Bunun üzerine araştırmalarımız canlı vücudunda organ özelliklerinin ölçülmesi üzerine kaydı. Ve literatüre de baktığımızda bu konuda çok çok az çalışma olduğunu gördük. Özellikle insan organları üzerine çok az, hayvanlar üzerine de oldukça az. Bu amaçla bizim laboratuvarımız TÜBİTAK'ın da desteğiyle bir robot kolu geliştirdi. Bu robot kolu üzerinde bir takım algılayıcılar vardı. Bu robot kolunu da programlayarak bazı hareketleri yaptırabiliyorduk. Bu cihaz vasıtasıyla ve İstanbul Üniversitesi'nden laparoskopik cerrahlarla, veterinerlik fakültesinden öğretim üyeleriyle beraber çalışarak ilk olarak domuzlar üzerinde bir takım deneyler yaptık canlı vücudunda. Yani o domuzları bir çiftlikten üniversitenin hastanesine getirdik, eğitim hastanesine. Orada veterinerlik fakültesinde anestezi aldıktan sonra bildiğiniz bir insana yapılan laparoskopik cerrahi gibi o domuzların üzerinde bir takım kesitler yapıldı. Ve kesitlerden de işte bu robot kolunu sokarak karaciğer üzerinde domuzların data topladık, veri topladık. Yani bu verilerin gene esprisi hani karaciğerin materyal özellikleri, yani ne kadar yumuşak olduğu, ne kadar viskos olduğu. Bulunduğu ortamda. Sıcaklığı. Evet, bulunduğu ortamda. Şimdi bu çok çok önemli. Evet, bulunduğu ortam. Çünkü şimdi çıkardığınız anda kan akışı duruyor. Tabii. Sıcaklık değişiyor. Değil mi? Doğal olarak bunlar. Yüzeyin özellikleri. Yüzey özellikleri değişiyor. Kesinlikle. Ve bu da sonuç olarak sizin ölçtüğünüz materyal özellikleri etkiliyor. Bu domuzlarla deneyler yaptık. O oldukça ilgi çekti. Mesela literatürde çok atıf aldığımız çalışmalardan bir tanesi. İlk çalışmalardan biri çünkü. Ondan sonra o özellikleri, yani buna benzer başka ölçümler de yaptık tabii. Mesela insan vücudunda bu tür ölçümleri yapmak çok zor olduğu için mesela çıkarılan karaciğerler üzerinde yaptığımız ölçümler var. Florence Nightingale Üniversitesi ile beraber yaptığımız bir çalışma bu. Yani karaciğerlerine ameliyat sırasında ulaşamayacağımızı anladığımız için herhangi bir hastalıktan dolayı veya bir tümörden dolayı çıkarılmış karaciğer parçalarına hemen orada hastane ortamında, ameliyathane ortamında bizim laboratuvarımızdan götürdüğümüz cihazlarla mekanik ölçümler yaptık. Çok güzel. Gerçekten muhteşem. Evet. Peki, araştırmalarınızda bütün bunların yanı sıra bu mikro ve nano mekatronik ve robotik ana konusu da var. Bu söylediklerinizden farklı bir şeyler var mı orada? Oradaki çalışmalarımızın amacı da mikro ve nano boyuttaki objelerin hareket ettirilmesi, yerlerinin değiştirilmesi. Tabii bu çok farklı şekillerde uygulamaları olabilir. Üzerine yaptığımız çalışmalar var. Orada da laboratuvar olarak bir cihaz geliştirdik gene. Aslında bu cihaz, o da ilginç bir konu. Ondan da biraz bahsedeyim. Bu cihaz aslında yani satılabilen bir cihaz. Satılan bir cihaz. Atomik kuvvet mikroskobu olarak geçiyor. Ama siz bu cihazı almak istediğiniz zaman cihaz bir kapalı kutu gibi geliyor. Yani içindeki parçalarına ulaşmanız, onları farklı şekillerde programlamanız mümkün değil. Bu cihaz genelde fizikçiler, kimyacılar tarafından kullanılıyor ve yüzeyin, nano boyuttaki yüzeylerin taranması ve yüzey topografyasının çıkarılması veya yüzey özelliklerinin anlaşılması üzerine geliştirilmiş bir cihaz. Biz laboratuvarımızda önce ilk aşamada tabii tekerleği yeniden keşfetmemek için o cihazı satın alalım diye plan yaptık. Ama sonra konuştuğumuz firmalar cihazın bir kapalı kutu olduğunu söylediler. Bunun üzerine biz o cihazı kendimiz parçalardan oluşturduk. Ama onun çok büyük bir avantajı oldu tabii. Her şekilde kontrol edebilir hale geldi parçaları. Bunu cihazı kullanarak mesela nano boyuttaki yani gözle görülemeyen ebatlardaki veya bir mikroskopla görülemeyen diyeyim yani optik bir mikroskopla görülemeyen boyuttaki parçacıkların yerini kontrollü şekilde yerlerini değiştirmeyi başarabildik. Peki yine simülasyona dayalı tıp eğitimine ait bir iki noktaya döneceğim. Şey sorayım mı senin lafını bölüyorum ama çok merak ediyorum. Şu andaki yapılan çalışmaların geldiği noktada hani canlıda çok fazla çalışma yok vesaire dediniz. Simülasyonla eğitimde mesela bu tarz yapılmış çalışmalar var mı? Faydasını gösteren yani ne kadar ilerleme kaydedildi? O tarz bilgiler var mı? Tabii yani ben bizim grubumuz uzun zamandır bu konu üzerine çalışıyoruz. Şimdi bu konuda başarılı örnekler var karşınızda işte. Şöyle ki başarılı örnekler. Bir uçak simülatörü çok başarılı bir örnek. Yani şu anda pilotlar en azından yurt dışında, Türkiye'deki durumu çok iyi bilmiyorum ama %60 zamanlarını, eğitiminin %60 zamanını evet, simülatör karşısında geçiriyorlar. Tabii bir simülatörle eğitim almanın bir sürü avantajı var. Birincisi mesela sayısal olarak yaptığınız hataları size bildirebiliyor, ölçebiliyor. Sizin ilerlemenizi, kaydettiğiniz ilerlemeyi takip edebiliyor zaman içinde. Veya yeni teknikler geldiği zaman sizin onlarla kısa zamanda o teknikleri kısa zamanda öğrenmenizi sağlayabiliyor. Şimdi uçak simülatörleri tabii oradaki problemlerle medikal simülatördeki problemler oldukça farklı. Uçak simülatöründe katı mekaniğin üzerine problemler var ve onların çoğu zaten çözülmüş olan problemler. Yani o alanda, mekanik alanda çözülmüş olan problemler. Burada ama biyoloji demin de bahsettiğim gibi burada daha biyoloji, biyoloji ağırlıklı problemler var. Yani mesela bir dokunun modellemesi kendi başına çok çok ciddi bir problem. Yani bir araştırma problemi. O kadar karışık özellikler gösteriyor ki isterseniz biraz bahsedebilirim onlardan tabii. Şimdi mesela dokular yani onlara dokunduğunuzda yani içine girdiğiniz zaman kuvvet lineer şekilde değişmiyor. Yani siz bir karaciğer dokusuna parmağınızla bastırdığınız zaman bastırma derinliğine bağlı olarak non-lineer değişiyor. Yani lineer olmayan bir değişim gösteriyor. Daha da sert tepki vermeye başlıyor. Şimdi lineer bir sistemi modellemek genelde daha kolaydır. Yani non-lineer yani lineer olmayan bir sistemi modellemek zordur. Bunun dışında mesela zamana bağlı özellikler gösteriyor. Yani ne demek şimdi gene hani bir karaciğer örneği verirsem bastırıp da parmağınızı çektiğinizde hemen doku geri gelmiyor. Değil mi? Bu viskız bir özellikten dolayı zamana bağlı olarak yavaş yavaş geliyor. Hı hı. Hani karşılaştırma istiyorsa dinleyicilerimiz, mesela canlı bir insana dokunmakla ölü bir insana dokunmak farklı, değil mi? Tabii. Tıp öğrencileri bunu hemen fark ederler, anlayacaklardır. Çok farklıdır yani. Canlı insanda, değil mi? Yaşayan insanda o yavaş yavaş doku geri gelir. Ölü değilse orada kalır mesela. Yani. Daha viskostur yani. Yani zamana bağlı özellikler gösteriyor. Yani dokular. Bunun dışında frekansa bağlı olarak farklılıklar gösteriyor. Yani farklı tepkiler veriyor frekansa bağlı olarak. Yani ben bir dokuyu alıp da belirli bir frekansta stimüle ettiğim zaman verdiği tepkiyle, tepki kuvvetiyle başka bir frekansta stimüle ettiğim zamanki tepki kuvveti farklı. Şimdi bu niye önemli olabilir diye düşünebilirsiniz. Mesela işte laparoskopik cerrahi sırasında, değil mi, bir takım dokuları yakıyorlar. O yakarken kullandıkları cihaz belli bir frekansla titreşerek oraya akımı iletiyor. Enerjiyi iletiyor. İşte bu mesela hani o güzel bir örnek. Yani hani dokunun özelliğini de değiştiren bir şey. Yani size tepki kuvvetini de değiştiren bir şey. Bunları eğer mesela ileride simüle etmek istiyorsak bu o dokunun frekansa bağlı özelliklerini de bilmemiz lazım. Yani. Ve bu nedenle hani doku modeli oluşturmak en zor kısımlardan bir tanesi. Doku modeli oluşturmak ve o doku modellerini doğru şekilde entegre etmek oldukça zor. Daha da ötesi, bildiğiniz gibi her ikiniz de tıp fakültesinde öğretim üyelerisiniz. Yani bildiğiniz gibi insandan insana da fark ediyor. Kesinlikle. Tabii. Yaşa göre fark ediyor. Tabii. Beslenmeye göre bir sürü beslenmeye şey. Beslenmeye göre, tabii. Gender'a göre fark ediyor. Yani şimdi bir simülatörün içine siz bunları nasıl entegre edeceksiniz? Yani bir doktor ameliyathaneye girdiği zaman çok farklı bir sahneyle karşılaşabiliyor. Çok multifaktöriyel bir şey. Evet, bunları koymak oldukça zor. Peki bir müzik arası daha verelim, sonra son bölümde laboratuvarınızda gerçekleştirdiğiniz bu ileri teknoloji kullanımına ait uygulamaları biraz daha değiniriz. Bu kez karşımızda Andre Manukyan var. Ermenistanlı bir sanatçı, yeni çıkarttığı bir CD'si. O CD'de 3 parçada vokalist Elina Duni kendisine eşlik ediyor. Andre Manukyan ve Elina Duni ikilisinden dinliyoruz. Parçanın adı Macadam Kolos. Cette ville où brûle mon âme, mes pas ne mènent qu'à une seule rue, où des colosses de macadam piétinent mon paradis perdu, et je m'obstine à rêver quand cette rue remplie de de soleil et de verger fut le royaume de mon cœur. Si loin, si près, le souvenir me hante. Ça lâche, ça affole, souvenir me hante. Şubat 2015 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız ve Andre Manukyan'la Elina Duni ikilisinden Makadam Kolos isimli parçayı dinledik. Konuğumuz Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Çağatay Başdoğan, kendisi robotik ve mekatronik laboratuvarı yöneticisi ve tıpta bu uğraşılarının robotik ve mekatronik çalışmalarının uygulamalarına ait bize çok ilginç, benim böyle bilim kurgu filmi izler gibi izlediğim konuşmasını da bir takım yaptıklarını anlatıyor. Çok doğal olarak anlatıyor. Ben de çok bana da hiç doğal gelmiyor. Peki bir tükür. Sizin yaptıklarınız da bizlere zor geliyor. Gerçekten Profesör Doktor Çağatay Başdoğan yazıları da var. İzleyenler, dinleyenler ilgileniyorlarsa bulabilirler internette. Ben bir de işin bir diğer yönünü sormak istiyorum sizi hazır bulmuşken. Bu sanal ve teknolojilerin kullanımı, ben yanlış ifade de ediyor olabilirim ama simülasyonla ilgili olan teknolojilerin kullanımında bu işin bir de hani ticari ya da nasıl söyleyelim, alışverişlerde kullanılan, işte bu internet üzerinden alışverişlerde kullanılan ticari boyutu da var. Örneğin bu dokunma teknolojileriyle bu alanda bir ilerleme var mı? Öyle sorayım. Evet, bu konuda da çok ciddi çalışmalarımız var. Yüzey dokunsalı dediğimiz, yani bir yüzey üzerinden dokunma hissini vermek üzere yaptığımız çalışmalar var. Bu teknolojiler de çok kısa zamanda özellikle de kullandığınız mobil cihazlara gelecekler, içine yerleştirilecekler. Telefon türü cihazlar, işte daha diğer taşıdığınız bütün mobil cihazlar. Daha doğrusu şöyle diyelim, içinde dokunmatik ekranların olduğu bütün cihazların içine girecek. Ki günümüzdeki hemen hemen bütün IT teknoloji bazlı cihazlar artık dokunmatik hale gelmeye başladı. Yani bu kiosklardan tutun da işte cep telefonlarına veya bilgisayarlarınıza veya ileride, daha da ileride düşünürsek kullandığınız mobilyaların içine kadar gireceğini düşündüğüm teknolojiler var, yani dokunmatik bazlı. Bu teknolojilerle birlikte işte bu dokunma, tabii bu teknolojilerde kullanılan ekranlar, dokunmatik ekranlar sadece sizin parmağınızın nerede olduğunu veya parmaklarınızın nerede olduğunu algılayabiliyorlar. Ama size bizim düşündüğümüz, şu konuşma sırasında konuştuğumuz türden bir dokunmatik geri bildirim, dokunsal geri bildirim sağlamıyorlar. Yani ben o cihazlara dokunduğum zaman o cihaz benim parmağımın nerede olduğunu biliyor ama bana ekranda gördüğüm görüntüye ait bir geri bildirim sağlamıyor. Biz bu teknolojiler üzerine çalışıyoruz. Bu alanda da üç farklı teknolojiye ağırlık verdik. Bir tanesi bu kapasitif dediğimiz dokunmatik ekranları alıyoruz. Onun elektroniğini oynuyoruz, bozuyoruz. Ve ondan sonra o ekranları artık size algılayıcı değil bir eyleyici haline getiriyoruz. Yani parmağınızı algılamıyor, parmağınıza bir kuvvet, tepki kuvveti veriyor diyebiliriz. Bir geri bildirim. Bir geri bildirim veriyor. Bu kuvvetler de aslında çok çok küçük kuvvetler. Elektrostatik kuvvetler dediğimiz, belki bunları bazı dinleyicilerimiz fizik derslerinden hatırlayacaklardır. Hani yükler arasındaki etkileşimler, yani artı yük, artı yükü iter, artı ve eksi yükler birbirini çeker prensibine dayalı bir geri bildirim. Yani ne oluyor? Yüzey, cam yüzey üzerinde tamamının artı yüklü olduğunu düşünün. Parmağınızın da eksi yüklü olduğunu düşünün. Parmağınızı çekiyor gibi düşünün. Cam yüzey artı yüklü, parmağınız artı yüklü olduğu zaman da parmağınız itiyor gibi düşünün. Evet. Bu prensiple, bu basit prensiple ekran üzerinde tümsekler oluşturmak veya yüzey pürüzleri oluşturmak mümkün. Yani hissetmek anlamında. Hissetme anlamında. Tabii parmağınızı ekran üzerinde oynattığınız zaman, gezdirdiğiniz zaman biz sürtünme kuvvetini artık kontrol edebilir hale geldik. Yani bir dokunmatik ekran alıp da bana verirseniz ben onu sizin parmağınızı gezdirdiğiniz zaman sürtünmesini değiştirebileceğim bir yüzey haline getirebiliyorum. Bunun da tahmin demin de bahsettiğiniz gibi internet üzerinde çok değişik ilginç uygulamalar olabilir. Ben yarın bir gün internet üzerinden bir alışveriş yaptığım zaman almak istediğim objeyi, mesela bir giysinin dokusunu hissetmek isteyebilirim. Tabii bu erkeklerde çok yok ama özellikle bayanlarda önemli bir konu. Bir elbise gördünüz, bunun kumaşı ne diye, evet, yani oraya ekrana dokunacağını hissedeceğim. Ekrana dokunup hissedeceğiz, öyle mi? Evet, evet, onu hissedip ona göre kararınızı verebilirsiniz. Bu şu anda yok ama değil bu mi? Bu şu anda bu teknoloji yok ama yani bunun çok teknolojileri çok da uzak değil. Bunun için gerekli şeyler de parçalar da oluşmaya başladı. Yani ben bunu bir 5 sene içinde bu tür teknolojilerin artık cebimize girebileceğini düşünüyorum. Yani bir siteyi açtım, parmağımla dokunduğumda onun kumaşının kadife mi olduğunu, ipek mi olduğunu, değil mi? Evet. Naylon tarzı bir şey mi olduğunu. Hatta çok ilginç. Biraz daha uzağa doğru bakarsak, yani bir 10 sene belki ekran üzerinden sıcaklığı algılamanız, yani uzaktaki bir objenin sıcaklığını algılamanız, ekran üzerinden işte bir objenin yumuşaklığını algılamanız mümkün olabilecek yani. Ya bunlar filmlerde ama, gördüğümüz şeyler bunlar. Evet, yani bu ama şu değil mi, yani tamamen oraya yüklenmiş verilerle alakalı olarak. Aynen, oraya yüklenmiş verilerle, programlanmış verilerle ve o ekran üzerinde size bir takım tabii kuvvet geri beslemesi yapılması evet, lazım. Fiziksel olarak o kuvvetleri hissedebilmeniz için yani. Evet. Sen bunu ticari olarak kısmını soruyordun. Buydu muydu? Buydu. Evet, yani ağırlıklı olarak ticari alanda olabilir, oyun sektöründe olabilir. Yani düşünürseniz mobil cihazlar üzerinde. Çok fazla alana hitap edecek. Bir sürü değişik alanda eğitim olabilir. Evet. Bakın mesela eğitim üzerine yaptığımız bazı örnekler var laboratuvarımızda. Hani şu günümüzde mesela eğitim üzerine olan uygulamalarda hep görsel veya işitmeye dayalı bir veri alışverişi var bizimle bu cihazlar arasında. Ama yarın bir gün dokunmaya dayalı da olacağını düşünüyorum ben. Ve arayüzlerin böyle tasarlanabileceğini düşünüyorum. Yani siz mesela bir öğrenciye fizik öğretmek istiyorsanız hani dokunmadan hissetmeden fiziği öğrenmesi daha güç diye düşünüyorum, değil mi? Ama dokunarak hissederek evet, fiziğin temellerini daha iyi algılayabileceğini düşünüyorum. Evet. Son birkaç dakikamız kalmış. Onda da biraz sizi bulmuşken yetkili bir ağızdan şu medikal robotik denilen dalın ya da bu robotların geldiği durumu, ameliyatların evet, son geldiği noktadan bir son 3-4 dakikada tabii, bir bahsedebilirsiniz. Bir diğer evet çok hızlı gelişen robotik alanındaki konulardan bir tanesi de bu medikal robotlar. Yani ben en büyük aslında robotik teknolojilerin en büyük etkisinin tıp alanında olacağını uzun vadede düşünüyorum. Medikal robotlar da artık günümüzde ciddi şekilde kullanılmaya başladı. Ülkemizde de hastanelerde artık medikal robotlar kullanılmaya ve ameliyatlar bunlarla yapılmaya başladı. Bunun bir sürü avantajları var tabii bu teknolojilerin. Ama aynı zamanda da gene bir eğitim gerektiriyor. Yani bunların evet, önüne de bir evet, medikal simülatör geliştirmeye çalışıyorlar şimdi aynı şekilde. Buradaki sistem şöyle, genelde cerrah aynı odanın içinde, cerrah bir konsülün önünde duruyor, oturuyor ve bir takım robotları kullanıyor. Bunlara master robotlar diyoruz, yani Türkçe'ye çevirsek efendi dediğimiz robotlar. Öbür tarafta hastanın üzerinde de slave robotlar, yani köle robotlar çalışıyorlar. Yani köle robotlar master'ın, yani cerrahın yaptığı hareketleri birebir taklit ederek uygulayabiliyorlar. Ama bunun da aslında ötesine gidiyor. Mesela biliyorsunuz cerrahlardaki problemlerden bir tanesi yaş ilerledikçe ellerin titremesidir. Şimdi evet, sizin böyle bir sisteminiz olduğu zaman cerrahın kullandığı robotlardan o bilgi hastaya taşınırken o titremeleri yok edebiliyorsunuz yani. Filtre edebiliyorsunuz mesela. Veya diğer mesela bir avantajı, siz gördüğünüz görüntüleri çok müthiş derecede büyütebiliyor. Yani siz o zaman çok küçük çok bir operasyonu rahat, bile evet çok daha ince motor skilleri, motor hareketleri gerektiren bir operasyonu bile çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Yani aslında biraz bu şeye benziyor. İşte bu Gulliver vardı çocukluğumuzda okuduğumuz. Küçük dünyada bir dev haline gelebiliyorsunuz yani. Ama dokunsal var, kısmı yok değil mi? Bu haptik şu olan... anda bu sistemlerde evet. Dokunsal bir geri besleme yok. Bu da çok büyük bir ihtiyaç. Gene bu konuda da çalışmalar başladı şimdi. Yani cerrah, konsülün önünde oturan cerraha dokunsal bir geri bildirim gelmiyor. Tamamen görsel bilgileri kullanıyor. Bu da önemli bir sıkıntı tabii. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok ufkumuzu açtınız ve neler neler yapılıyormuş da haberimiz yokmuş. Gerçekten ben, öyle. Ben teşekkür ederim yani. Ve ben ayrıca yani yaptığınız çalışmalar açısından da sizi çok tebrik ediyorum ve ekibinizi. Hakikaten pırıl pırıl bir ekiple de çalışıyorsunuz. Tekrar çok teşekkürler. Evet. Üstelik de ilginç bir özelliği de oldu galiba bu programın. En azından ben öyle değerlendiriyorum. İşte iki hafta önce programın başında da belirtmeye çalışmıştım. Hani vakıf üniversitelerindeki olup bitenleri anlatan bu ne ders olsa olur mu abi kitabının yazarları Aslı Vatansever'le konuşmuştuk. Böyle biraz iç karartıcı bir tablo vardı. Aslında belki de ülkemizin içinde bulunduğu bütün bu düzeysiz ortamın içinde pırıl pırıl batı standartlarını aşan hatta işlerinde yapıldığını gösterdiniz bizlere. Çok teşekkür ederiz. Hem yaptıklarınız için hem konuğumuz olduğunuz için. Ben de teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Tekrar başarılarınızın devamını dileyelim. Peki. Evet, programın sonuna geldik. Sizleri Paris'te yaşayan banliyölerdeki 11 Magreb'linin kurduğu Orkestre National de Barbès. O orkestranın No No No isimli parçasıyla baş başa bırakıyoruz. İyi hafta sonları efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Comme ça va se croiser les bras. No, no, no, no. Regarde au fond de toi et dis-moi ce que tu vois. Oh, no. Est-ce qu'on est tous là? No. Ne manque que toi. No, no, no, no. Ne me dis pas que tu ne sais rien faire de tes doigts. Quelle est donc cette mine que tu portes sur toi qui a bien pu te mettre dans cet état et tu es là planté. Attendant que ça se passe, il ne tient qu'à toi. Que se brise la glace, nous sommes tous du même diamant. Un, deux, trois, un, quatre, face, un seul éclat. Nous sommes tous des quatre vents. Et l'on résonne de ci, de là, de ci, de là. Aïa, barca, la comédie. Aïa, barca, oui, ça suffit. Aïa, barca, la comédie. Aïa, barca, oui, ça suffit. Ne me dis pas que tu ne sais rien faire de tes dix doigts. No, no, no, no. Regarde au fond de toi et dis-moi ce que tu vois. Oh, no, no. Est-ce qu'on est tous là? Oh, ne manque que toi. No, no, no, no. Ne me dis pas que tu ne sais rien faire de tes dix doigts. Allez, viens transpirer tes chagrins retenus. Enlève cette vieille peau, mets-toi à nu. Sous l'épiderme, il y a la plage. Quelques gouttes de sueur de l'atmosphère de la moiteur. Tu gagnes ou changes, ça te démange. On en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique. Rendre des comptes, ça nous dérange. Tu gagnes ou changes, ça te démange. On en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique. Ce que l'on aime, la barbe est sans. Rester comme ça va se croiser les bras. Regarde au fond de toi et dis-moi ce que tu vois. Va pas rester comme ça va se croiser les bras comme si comme ça. Quoi? Mais oui, dis-moi ce qu'il y a au fond de toi. Derrière chaque poitrine, les cœurs font leur cuisine. Tout le monde a sa recette. Toi, tu es un esthète. Ne pas être un manchot futile, un empereur. Croire en soi, telle est la loi. Tu sais servir de tes dix doigts. Tu gagnes, on change, ça te démange. On en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique. Rendre des comptes, ça nous dérange. Tu gagnes, on change, ça te démange. On en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique. Ce que l'on aime. La part des anges. Right. La part des anges. Ce que l'on aime. La part des anges. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.